نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا لك الذي انقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین السلام علیکم یا سیدی یا محبوب رب العالمین على حبيبك خير لخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المختارين محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من غرب ومن عجمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان رضي الله عنه الله جل مجد الكريم في حمد وثناء الحضور نبي أكرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بارک وسلم پر حدیت الطفا درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الم نشرہ کی تیسری آیت کا درس دے رہے ہیں. الم نشرہ لک صدرہ کا درس پیچھے ہو گیا. وہ ادانت اللہ کی ان کا ظاہرت کا دس بھی ہو گیا تو آج ہے ورفعنا لك ذکرک اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اللہ نے بلند کیا اور اس لیے بلند نہیں کیا کہ لوگ چاہتے ہیں. لوگوں کا معاملہ ہی نہیں رکھا بلکہ فرمایا محبوب میں نے تیرا ذکر بلند کیا تو اس لیے کیا لازمی ہے. میں نے تیرا ذکر تیری خاطر تیری رضا کے لیے اور تیری چاہت کے لیے اور تیرے لیے بلند کیا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل اللہ نے کیسا میرا ذکر بلند کیا کس طرح سے کیا. تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے عرض کی آقا اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت و ذکرت معی کہ جب میرا ذکر ہوگا محبوب میرے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا. تو اللہ جل مجد و کریم نے کتنا بلند کیا؟ اللہ اکبر. ہر شخص کی اپنی بلندی اپنی طاقت. ایک آدمی غریب آدمی کسی لاکھ پتی کو امیر کہتا ہے تو لاکھ پتی کروڑ پتی کو امیر کہتا ہے, کروڑ پتی جو ہے وہ ارب پتی کو امیر کہتا ہے. یعنی ہر کوئی اپنے سے اوپر والے سے دولت دیکھے گا اس کو امیر کہے گا. وہ ذات جس کو سب نبی ولی غوث کتب ابدال مومن سجدے جیسی تذلل کی انتہائی مقام پر پہنچ کے اپنی پریشانی زمین پہ رہ کے آدمی پکارتا ہے سبحان ربی العالی، میرا رب پاک ہے اور اعلیٰ ہے، کائنات سے اعلیٰ بلند اللہ اکبر، کائنات سے بڑا اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے اللہ جل عز و جل، اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے بلند ہے، جو ساری کائنات سے بلند اعلیٰ عظیم بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کائنات بنانے والا جس کو ہر بلندی زیبا ہے، جب وہ کہے گا محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا تو اب اس بلندی کی انتہا کون جان سکتا ہے۔ خام خواہ لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی صلاۃ والسلام کو روکتا ہے، کوئی نعت خوانی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آقا کے ذکر کی نفل کو روکنا چاہتا ہے، کوئی میلاد کی پر پابندی لگاتا ہے، بھلا ان لوگوں کے مٹانے سے روکنے سے ذکر رک سکتا ہے؟ جب اللہ جل بیت الکریم خود ذکر کر رہا ہے اور ذکر کو بلند کر دیا، یہ تو پاگل پنا ہے، نادانی ہے کہ اللہ بڑھائے اور کوئی اور ہم کرنا چاہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں اللہ سے لڑائی لینے والی بات ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ بتائے اسے منظور بڑھانا تیرا، بارہ پانا اللہ کا ذکر کا ہے پایا تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے باندھا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، محبوب تیرا چرچا کرنے والے ہم، تیرا ذکر کرنے والے ہم، تیرے ذکر کو بلند کرنے والے ہم، تو اب کون اس ذکر کو روک سکتا ہے؟ یہ ذکر اللہ کے طرح عبد الکریم نے بلند کیا، اور کتنا بلند کیا؟ کائنات کی سوچوں سے بلند کر دیا، کائنات کی سب بلندیوں سے بلند کر دیا۔ اس لیے اللہ جل عبد الکریم نے فرما دیا کہ کسی اور کا محبوب تیری رضا کھا کر تیرے لیے تیرا ذکر میں نے بلند کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب بظاہر اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی آپ کا ذکر تھا، جب کائنات میں کچھ چیز نہیں بنی تھی تب بھی آپ کا ذکر تھا، آپ کا ذکر اس وقت بھی تھا جب اللہ کے سوا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، کوئی ذکر کرنے والا ہی نہیں تھا، اللہ جل مجد و کریم اس وقت بھی محبوب کریم کا ذکر کرتا تھا، آج بھی ذکر فرماتا ہے، بلکہ قرآن پورے کا پورا اگر دیکھا جائے تو میرے آقا کا ہی تو ذکر ہے، الحمد سے لے کر بنار تک آپ جہاں بھی جائے جہاں بھی دیکھیں میرے آقا کا ہی ذکر ہے۔ کسی نے امام علیہ سنت سے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں پورا قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ سورہ کل ہو اللہ احد کو تو کہتے ہی اخلاص ہے کہ اس میں صرف توحید باری تعالیٰ ہے، اس میں کسی غیر کا ذکر ہی نہیں ہے، تو پوری کی پوری سورت ایسی ہے جس میں صرف رب کا ذکر ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پورا قرآن جو ہے وہ نبی کی ہی تعریف ہے؟ تو سید امام علیہ سنت مجدد نبی و ملت مولانا شاہ احمد رضا صاحب نے بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ نبی کی نعت نہیں ہے تو اس سے کل نکال دو، پھر ہو بتا ہوا حد سے پڑا کرو، یہ کل کہنا ہی میرے آقا کی عظمت ہے، کل کہنا ہی آقا کی دلیل ہے، کہ محض اللہ ہے کہ ساری دنیا کہے اس کا معاملہ اور ہے، لیکن محبوب جب میں تیری رسالت کا اقرار کرتا ہوں، میں تیری رسالت کے گھنٹے بجاتا ہوں تو تو میری توحید کے گھنٹے بجا دے، محبوب میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ تو تو کہہ دے اللہ احد اللہ ایک ہے، تو لا الہ الا اللہ کہ میں محمد رسول اللہ کہوں گا۔ تو اس لیے جب کل کہہ دیا اللہ پر کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، کتنی ہے تیری گفتگو اللہ کو پسند، بات اپنی ہے تو ہیل اپنی ہے، جتا محبوب تو کہے گا تو کیا خوبصورت رہے گا. محبوب تو کہ اللہ ایک ہے تو رب کریم کو اپنی توحید بھی محبوب کی زبان سے اچھی لگتی ہے. رب کریم کو اپنی ربوبیت جیسی نا رب العالمین بھی ہے, کائنات کو پالتا ہے, لیکن رب کو بھی یہ پسند ہے. اللہ اکبر, رب بھی کہتا ہے فلاح ربی کا محبوب مجھے تیرے رب بھی کہتا ہے. دیکھیے رب تو کائنات کا ہے نا, لیکن آج تک کسی نے دعا مانگ کے یہ نہیں کہا کہ ابو جہل کے رب مجھے معاف کر دے, اے ابو لہب کے رب مجھے جنت دے دے, کیا ان کا کام نہیں ہے؟ لیکن پہلے تک میں کسی نے کہا نہ تو کہے گا, بلکہ اللہ نے منع فرمایا کہ ایسا مت کہو. وہ حالانکہ وہ کتوں اور خنزیروں کا بھی رب ہے, لیکن دعا مانگ کو ایسا نہیں کہا جائے گا. جس کے رب ہونے پر رب کو بھی ناز ہے. کہو رب محمد کی قسم, اے محمد کریم سے معاف کر دے, رب کریم سنا دے گا. رب کریم نے کہا محبوب میں تیرا ذکر بلند کرتا ہوں. کیسے بلند کرتا ہوں؟ کیا دیکھیے کوئی یہاں کسی کو محفل سے روک دے گا؟ چلو سعودیہ نے کہیں آپ پابندی لگا دی, کسی اور ملک میں پابندی لگا دی, پوری دنیا میں کون پابندی لگائے گا؟ اگر دنیا میں اللہ نہ کرے لگ بھی جائے تو آسمانوں میں جو فرشتے میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں ان کو کون روکے گا؟ اور اگر فرشتے بھی نہ رہے اس وقت آئے گا کوئی بھی نہیں رہے گا, موت کو بھی موت آ جائے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا, اس وقت بھی اللہ جل مجد الکریم تو ہوگا جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تو اس وقت بھی محبوب کا ذکر کر رہا ہوگا, اللہ تو اس وقت بھی محبوب پر درود پڑ رہا ہوگا. رب کا ذکر تو ممکن ہے نہ ہو, جب کوئی ذکر کرنے والے نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ذکر کون کرے گا رب کا؟ ذکر اللہ تو ہے, اللہ رہے گا, اور جب تک اللہ ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے تو میرے محبوب کا ذکر بھی ہمیشہ کے لیے ہے. کیونکہ خود اللہ جل مجدل کریم ذکر کر رہا ہے اور کائنات کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم بھی میرے محبوب کا ذکر کیا کرو. جو اس لیے کہاں کہاں ذکر ہوا, اللہ اکبر, سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم تک دیکھیے, کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس نے میرے محبوب کی رات نہ پڑی ہو, جس نے میرے محبوب کا ذکر نہ کیا ہو, جس نے میرے محبوب کے نظمے نہ گائے ہو. ہر نبی جہاں تک کی توحید کا ذکر کرتا تھا وہاں ساتھ میرے محبوب کے سب کی حالت کا بھی ذکر کرتا تھا. جب نبیوں کا ذکر ہوتا تو اللہ محبوب کے اپنے محبوب کا بھی ذکر خاص کر دیتا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ نبی کتنی عزتوں والا ہے, عزتوں والا ہے. عزتیں عزتوں والے سمجھتے ہیں, عزم عزم تو والے سمجھتے ہیں. جس نے کبھی کوئی پھل نہیں کھایا اس کو اس کے ذائقے کا کیا پتا ہوگا؟ جن کو عزمتیں نہیں ملی ان کو عزمتوں کا کیا پتا ہے؟ بیا کو عزمتیں نہیں تھی تو اس لیے عزمت والے نبی کا ذکر بھی کیا کرتے تھے. دیکھتے اللہ کے نبی خلیل اللہ اور کتنی عزمت والے اصول ہیں. ابو الانبیاء کہلاتے ہیں, اللہ کے خلیل ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم میں نے تجھے کائنات کا امام بنایا, وہ بھی ذکر مصطفیٰ کا کرتے ہیں. ربنا واپسی ہے رسول منہم یتلو علیہم آیاتک حلیفہ روح اللہ کو دیکھیے نے کلمۃ اللہ کہا. اللہ نے لوگ کہیں گمراہ ہو اور ماں کا بیٹا کہنے لگے. کیونکہ محبوب ہند کی اللہ سے محبوب کریم کا ذکر کروا محبوب کریم کے جلوے رہتے. اس واسطے وہ تو کہہ رہے کہ لوگ اب وہ عظمتوں والا رسول تشہیر والا ہے کہ جس ڈیوٹی نہ لے کے سب سے کے دیگر کاغذ پر کیا عظمتیں ہیں میرے عظمتیں ہیں ان کے نالین پاکر کیجیے, کیونکہ نالین پاک کی اتنی عظمتیں اس میں ہوگی اور نہ رہے ہیں. یہ حضرت تک جس کو لوگ خدا یا کیا کہنے لگے ان کا یہ حال ہے کہ لوگوں تم میرے تھوڑے سے موج میں دیکھے اور تم نے معذر کا خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا, وہ بھی تو دیکھو کہ جو سراپا موجودہ بن کے آیا ہے. مجھ سے لے کے آئے سارے نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، ہمارے آقا تو مجسم معجزہ، آپ کا ایک ایک روح مبارکہ، ایک ایک آپ کا جو ہے عزر مبارکہ معجزہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے دس کے بالوں سے لے کر ناخن ساتھ رکھنے کے لیے ایک ایک چیز کا معجزہ، اللہ اکبر، انگلی اٹھے تو سبحان اللہ ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے، چاند و ٹکڑے ہوتا ہے، بال شریف کا معجزہ دیکھ رہا ہو تو سیدہ نمونہ رضی اللہ تعالیٰ رہ کے پوچھئے کہ جنہوں نے بخاری میں ہے دیگر کتنے حدیث میں ہے کہ جنہوں نے آقا کریم کا ایک عمر بار کا سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور ایک شیشی میں ڈالا ہوا تھا، کسی کھانے والا آ جاتا آپ دھو کے اس کو پلا دیتی، یہ بال مبارک کا معجزہ دیکھ رہا ہو تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ جو بال مبارک کی عظمت اور ان کی برکت سے کائنات کے فاتح بڑھ رہے ہیں اور دنیا سے ڈر رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے بوجھ دے، سبحان اللہ، یہ بھی سیدہ نمونہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک کپڑے کی ایک چھوٹی سی کاٹی ہوتی تھی، چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا، سردرد والا آیا، بخار والا آیا، حالت والا آیا، اس میں اس چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے کو ڈبوتی، باہر نکالتی، نکالتی، نچوڑتی اسی پانی میں اور کہتی کہ اس پانی کو پی جاؤ، اللہ پر جو بھی پیتا اس کو دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی ہر قسم کی شفائیں مل جاتی۔ کسی نے پوچھا زندہ میں منا بیماریاں اتنی اور علاج ایک، ہر ایک کو ایک ہی پانی پلا دیتی ہو، مسئلہ کیا ہے، یہ کون سا ٹکڑا ہے؟ کہا آقا جب میرے گھر میں آرام کرتے تھے تو جس لحاظ مبارکہ میں آرام کرتے تھے اس لحاظ کا ایک ٹکڑا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جو کائنات کو شفائے عطا فرما رہا ہے، اللہ اکبر۔ اگر مولا نے پاس کی عدم سے پوچھنی ہو تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، جب لوگ آئے مولا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگا تو آپ نے مولا علی کی طرف اشارہ کیا، اس کو لے جاؤ۔ لوگوں کے دلوں میں خیال آیا ابھی کل کا بچہ ہے، نوجوان ہے، یہ ہمیں کیا بتائے گا؟ اللہ اکبر، میرے محبوب کریم نے ارشاد فرمایا، کیا علی کی عمر دیکھ رہے ہو؟ کیا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ علی ابھی نوجوان ہے، اس کو کیوں سارے کا علم ہوگا؟ تمہیں نہیں پتا علی میری نالین کو درست کیا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ جن کی نالین درست کرنے والے جو ہیں وہ مولا علی بن جائے، کائنات کے امام بن جائے، ولیوں کے سردار بن جائے اور علم کے شہر کا دروازہ بن جائے۔ میرے آقا نے اور نہیں کچھ کہا کہ علی اتنا بڑا ہے، علی اتنی تفسیر جانتا ہے، علی اتنی حدیث جانتا ہے، نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں، یہ وہ نوجوان ہے جو میری نالین کو درست کیا کرتا ہے، تمہیں کیا پتا کہ اس نالین کے اٹھانے والے کو اللہ جل مجدور کریم کتنی کرم نوازیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک عذر حتیٰ کے جو آقا کریم کے جسم کے ساتھ کپڑے لگے، نالین لگی، امامہ لگا، ان کے موجے اللہ حکم، یہ تو جسم کے ساتھ لگے، کچھ چند دن رہے میرے آقا کے جسم سے جو تھوڑی دیر کے لیے کاش ہوئی چیز وہ بھی موجودہ بن گئی، اور افان آنا کا دقت محبوب احمد نے تیرا ذکر بلند کر دیا کہ تیرے ساتھ جس کو نسبت ہو گئی وہ بھی الحمدللہ کی جو ہے بے مثال ہو گئی۔ حضرت سیدہ ام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بندی عورت کے جس گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے تناب حضرت سنہ کہ ہجرت کے دوران ہمیں بھوک لگی، ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا، تو میں نے عرض کی، حضور یہاں ایک ام محمد بدویہ ہے، اس کا گھر ہے، خیمہ ہے، اگر آپ حکم فرمائے، سنا ہے وہ مہمانوں کی خدمت بڑی کرتی ہے، تو اس کے گھر میں چلا جائے۔ محبوب کریم نے فرمایا ہاں۔ جب حضرت ام محمد کے دروازے پہ پہنچے، ام محمد نے دروازہ کھولا، اللہ کے محبوب کو دیکھا، اللہ اکبر، کیا وہ پیاری ہنسی ہوگی جنہوں نے میرے محبوب کا دیدار کیا ہوگا، کتنے وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا کرتے تھے، مبہوت ہو گئے۔ اے معزز مہمان، کیا چاہیے؟ تھوڑا کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، اب کی نہیں، اللہ اکبر، جس محبوب کے صدقے سارے مہمانوں مسافروں کی خدمت کرتی ہیں، آج وہی محبوب آئے تو آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے ذرا نظر دوڑائی تو ایک بیمار بکری، کمزور سی بکری اندر تھی۔ میرے آقا نے بنا وہ بکری تو ہے، ہر کی ضرورت چلتی ہوتی تو بکریوں کے ساتھ چلنے کے لیے چلی جاتی، وہ تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو چل بھی نہیں سکتی، آتا وہ دودھ کیا دے گی۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں بابت اگر ہم لے لیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں، تو الکی حضرت مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا آگے بڑھے، بکری نے دیکھا بکری کھڑی ہو گئی اور اپنی ٹانگیں چوڑی کرنے لگی اپنے کھیری کو، اور دیکھا کہ اس کی کھیری میں، اس کے حوالے میں، اس کے پلوں میں دودھ بھرنے لگا۔ میرے آقا بیٹھ گئے، دودھ خود دھونے لگے، وہ کتنی برکتوں والی بکری بھی ہوگی جس کے تھروں کو میرے آقا کے مبارک ہاتھ لگے ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہ بکری جو ہے اس سے میرے آقا نے دودھ دھویا، بابت لاؤ برتن، سارے گھر کے برتن بھر دیے۔ اللہ اکبر، وہ بیمار بکری جو ہے ابھی دودھ دے رہی ہے۔ میرے آقا نے سب کو پلایا، پھر خود پیا۔ اب دیکھیے، جب آقا نے خود پینا کہا تو میں بابت سے کہا، امے بابت تھوڑا سا پانی لاؤ، میں کچھ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ امے بابت نے پانی دیا، اللہ اکبر، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا اور پانی باہر پھینکا۔ آپ کو پتہ ہے کلی کتنی دیر منہ میں رہتی ہے، اور نفیس ترین لوگ جو ہے وہ تو بہت جلد باہر پھینک دیتے ہیں۔ میرے آقا نے منہ میں پانی ڈالا اور وہ پانی باہر پھینکا، تو حضرت امے بابت کہتی ہے، وہ پانی جب میرے آقا نے منہ سے باہر نکالا تو میرے گھر میں ایک کھالوں سے خشک تنا تھا کھجور کا، جو خشک ہو چکا تھا، اس پہ کوئی پتھر وغیرہ، اس پہ کوئی پھل وغیرہ کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ خشک تھا۔ جب وہ پانی لگا، اللہ اکبر، اس مردہ زخ جو درخت تھا زندہ ہو گیا، خشک درخت جو تھا وہ ہرا ہو گیا، اور اسی وقت اس پہ کھجوریں لگ گئیں، اس پہ پھل لگ گیا۔ میرے آقا کے منہ سے لگا ہوا پانی شادے بن گیا اور شفا بن گیا۔ یہ تو پھر بھی پانی ہے، ذرا ان ہواؤں کو دیکھیے جو میرے آقا کے جسم سے چھو کر گزرتی تھی، وہ پتھروں کو لگتی تو پتھر صلوات و سلام پڑھنا شروع کر دیتے تھے، پتھر گفتگو کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ جل بیت الکریم نے ارشاد فرمایا، محبوب کوئی تیرا ذکر کیسے روکے گا؟ کوئی پتھروں کو روک لے گا؟ کوئی درختوں کو روک لے گا؟ کوئی فرشتوں کو روک لے گا؟ تو کس کس کو تیرے ذکر سے کوئی روکے گا؟ کیسے روک سکتا ہے؟ تیرا ذکر محبوب نہیں روک سکتا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہوئی تو شیطان جب نے روح بیعت سے چڑھا اور اپنے سر میں خاک ڈال کے رونے لگا، اس کے شنگروں نے پوچھا کہ استاد کیا ہوا؟ تو کہا تمہیں نہیں پتا، آج آمینہ کے گھر میں محمد عربی پیدا ہو گئے، آج وہ دور خدا آ گیا۔ تو شتنگروں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اتنے نبی آئے ہم چلے گئے، ہم نے کسی کو ایک مسلمان کسی کے ساتھ ہوا، کسی کے ساتھ دو مسلمان ہوئے، کسی کے ساتھ دس ہوئے، اور اکثر ہم گمراہ کر کے لے گئے، اور پھر جب وہ دنیا سے گئے تو ہم نے ساری ساری امتوں کو گمراہ کر دیا، تو اتنا ساتھ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس ابلیس نے کہا، اے شتنگرو، اے میرے شاگردو، تمہیں پتا نہیں وہ نبی جانے کے لیے آئے تھے، یہ آیا ہے تو جانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو قیامت تک کے لیے آپ کی امت میں رہے گا، اور پھر میں کس کس کو روکوں گا؟ میں ابو جان کو روک لوں گا، میں ابو لاد کو روک لوں گا، میں اتبا شہبہ ولید بن مغیرہ کو روک لوں گا۔ یہ تو وہ نبی ہے کہ پتھروں سے بھی اپنے کلمے پڑھا لے گا، درخت بھی کلمے پڑھیں گے، میں کس کس کو روکوں گا؟ میں آج اس لیے اپنے ساتھ میں مٹی ڈال رہا ہوں کہ اب تو کھجوروں کے درخت بھی بولیں گے، اب تو پتھر بھی پانی پہ چلیں گے، اب تو پہاڑ اکرام کریں گے، اب تو پھول بھی ڈوب جا کریں گے، اب کس کس کو روکا جائے گا؟ اس لیے رب کریم نے محبوب کائنات کے ذکر کے لیے پوری کائنات کو رجا دیا ہے۔ پتھروں سے سنے، وہ بھی محبوب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، ان ہواؤں سے پوچھئے، یہ بھی میرے محبوب کا ذکر کر رہی ہے، گلاب کے پھول کی پتی سے پوچھئے کہ تو نے یہ خوشبو کہاں سے پائی ہے؟ اللہ اکبر، تو گلاب کا پھول بھی بولے گا کہ یہ ساری کی ساری خوشبو آقا کے پسینے کی برکت سے ملی ہوئی ہے، آقا کی خوشبوئیں ہی تو تقسیم ہو رہی ہے۔ ان چاند تاروں سے پوچھئے، اس آسمان سے اور سورج سے پوچھئے جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے کو سمیتے ہوئے ہیں کہ بچا جو قلموں کے ان کا دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن اور جنہوں نے پائے دلہا کی اترن وہ پھول گلدار نور کے تھے اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر دیے تھے ستاروں سے پوچھئے یہ آج نور کس کا چمک رہا ہے یہ جنت کی رانائیوں سے پوچھئے تمہیں اتنی مستی کہاں سے مل گئی ہے سب یک سما ہوتے کہیں گے یہ سارا خیر محبوب کریم کا ہے یہ ساری کی ساری رانائیاں یہ ساری کی ساری خوشبوئیں یہ محمد علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے تو کس کس کو روکیے اللہ اکبر پھولوں کی پیشانیوں پہ میرے محبوب کا نام اور درخت کے پتوں پہ میرے محبوب کا نام جنت کے ہر درخت پہ میرے محبوب کا نام اور جنت کے ہر محل پہ کے دروازے پہ میرے محبوب کا نام کس کس سے روکیں گے کس کس لوگ مسجدوں سے نبی کریم کا نام مٹاتے ہیں کوئی یار رسول اللہ کو مٹاتا ہے میرے آقا کے نام کہاں کہاں سے مٹاؤ گے فصل مٹا کے دیکھو ان پچاس سے کس کس سے مٹاؤ گے نام تو کائنات میں ہے کائنات کے ایک ایک جگہ میں ہے اللہ نے ایسا ذکر بلند کر دیا ہے کہ کائنات کا کوئی طبقہ نہیں ہے کائنات کا کوئی جگہ نہیں ہے آسمان کا کوئی ستارہ نہیں ہے جو میرے محبوب کا ذکر نہیں کر رہا بڑا فائدہ اللہ کا ذکر محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے اللہ پر کہاں کہاں ذرا یہاں تو دیکھیے کوئی کرتا ہے تو نہیں کوئی سنتا ہے تو نہیں کوئی کرتا ہے تو بند کرتا ہے کیا مزہ ہوگا سبحان اللہ کہ جب میدان معاشر ہوگا مزہ تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی تو میرا چاند اور سارے نبی بخش دوں گا میں امت ساری تیری تجھ سے والا میرا آج چراغ ہے رب کریم کو کیا پتا نہیں ہے کہ کتنے کس کے گناہ ہے کیوں یہ قیامت برن کی جا رہی ہے فرما محبوب فقط اتنا سبب ہے انہیں کہتے بدل معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے میں تو تیرا ذکر بلند کرنے والا ہوں تیرا ذکر بلند کروں گا اور قیامت کے دن بھی ہر ایک کی زبان پر میرے محبوب کا انعام ہوگا اللہ کے اس پیارے محبوب کا انعام ہوگا اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا مرا فانا ذاکا ذکر محبوب ہم نے تیرا ذکر محبوب بلند کر دیا ہے اور اتنا بلند کر دیا ہے کہ ساری بلندیاں نیچے ہو جائیں گی ہیٹ ہو جائیں گی محبوب کا ذکر اونچا ہو جائے گا محبوب کا ذکر بلند ہو جائے گا ہمارا اثر کا رب کا حکام محمودہ محبوب ہم اب آپ کو ایسی جگہ بتائیں گے کہ جس کو مقام محمود کہتے ہیں اور مقام محمود کیوں کہتے ہیں اس لیے مقام محمود کہتے ہیں کہ رب دیکھے تو وہ بھی محبوب کی حمد بیان کرے اور مخلوق دیکھے تو وہ بھی محبوب کی حمد بیان کرے امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کیا مت کرو اللہ جل مجد الکریم اپنے محبوب کو عرش پہ بٹھائے گا اور ساری کائنات کو کہے گا آؤ دیکھو آج میرے محبوب کی شانے دنیا میں یعنی مار اللہ سنگر انکار کرنے والوں آؤ آج نبی کو جدا کر کے دکھاؤ رب کریم اپنے داہنی طرف بلا مثالوں تنصیب محبوب کو بٹھائے گا اور ایمان اس حال میں رہا ہے جو امام بخاری کے استاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ حاضر فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن رد فضیلت النبی فہو مرتد کہ یہ نبی کریم کی فضیلت ہے اور جو نبی کریم کی فضیلت سے انکار کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے در اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کائنات پر کائنات سے دنیا آخرت میں جنت میں ہر جگہ بلند کر دیا اور اتنا بلند کر دیا کہ سارے بلندیوں والے کج بلا انبیاء اولیاء سب میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور کریں گے قیامت کے روز اور قیامت کے بعد جنت میں تو میرے محبوب کا ہی ذکر ہے آج بھی الحمدللہ اذانوں میں نمازوں میں اور نعتوں میں جہاں دیکھیے رب کا ذکر ہوتا ہے تو محبوب کا بھی ذکر ہوتا ہے جہاں رب کریم کا ذکر وہاں مصطفیٰ کریم کا ذکر اور جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی. جب رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ کریم کا بھی ذکر ہوگا. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کچھ لوگ صرف رب کا ذکر کرتے ہیں, ایسی زبان نہیں چاہیے. رب کا ذکر تو اور بھی بڑی مخلوق کرتی ہے. ذکر الہی بھی اسی کا قبول ہوگا جو محبوب کا ذکر کرتا ہے. ذکر حق جو ان سے جدا چاہو نجدیو, وہ ذکر حق نہیں ہے, کنجی فقر کی ہے. وہ اللہ کا ذکر نہیں, وہ تو جہنم کی کنجی ہے. اللہ کا ذکر وہ محبوب کے ذکر کے ساتھ ہو تبھی قبول ہوتا ہے, مگر نہ اللہ اپنے ذکر کو بھی قبول نہیں کرتا. باقی یہ اللہ جل مجدل کریم ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, زندہ رکھے. اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے, اور موت میں تو اسی ذکر میں ہمیں موت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین, ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ایک دو ناشریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جو ناشریف پڑھنے والے تشریف آئے اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.